ninaona mkono wako juu yangu, wala sistahili mimi, nimehesabiwa mwenye haki mimi kwa damu ya Yesu, gharama kubwa yeye. Mungu mwenyewe kwa unyenyekevu wote kashuka chini, mimi na wetu wako. Amen.